राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 7 अप्रैल 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे सिंथल में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम वर्तमान पेदी तथा शास्त्र माया है। जो आदि में नहीं होता और अंत में नहीं होता वो वर्तमान में भी नहीं होता है। वो होता है, वो पहले भी था, अगर ही भी रहेगा तो बीच में ही है वो। तो ये नाशुद्व विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता का तात्पर्य क्या हुआ है कि जो चीज होती है उसका अभाव नहीं हो सकता, और जिसका अभाव होता है हो सकता है वो चीज है ही नहीं वास्तव में। किसी जगह भी किसी समय में भी किसी के लिए भी अगर नहीं है तो वास्तव में वो चीज है ही नहीं। और जो है वो चीज सबके लिए है, सब समय में है, सब काल में है, सर्वता है, वो ही नहीं सकता। और नहीं का है वो ही नहीं सकता। नहीं नहीं है और है ही है। जो जिनकी दृष्टि नहीं पर है कि हो रही है वो असली है को नहीं जान सकता। और असली है को जानने पर नहीं सदा के लिए नहीं हो जाता, हो ही जाता है, नहीं उसकी गणना ही नहीं रहती। जैसे व्यापारी होता है, वो व्यापारी रुपये दे करके माल खरीदता है और माल दे करके रुपये लेता है, तो उसकी दृष्टि में माल की कोई कीमत नहीं है, कीमत रुपयों की है। वो सत्ता और महत्ता रुपयों को ही देता है, रुपयों के लिए माल को खरीदता है, माल को लेता है, माल का आदर करता है, किस लिए? रुपयों के लिए। ऐसे सत्य तत्व को जानना चाहते हैं वे सत्य को ही कीमत देते हैं, असत्य को कीमत देते ही नहीं, क्योंकि असत पहले नहीं था, पीछे रहेगा नहीं। खूब आप ध्यान दें, मार्मिक बात बताता हूं कि जो संयोग और वियोग और संयोग और वियोग होता है ना, कल आप आ गए चले गए, फिर आज आ गए फिर चले गए, फिर कल फिर आ गए चले गए, परसों आए फिर चले गए, तो संयोग वियोग संयोग वियोग संयोग वियोग होता है। इसमें संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है, क्योंकि पहले वियोग था और अंत में वियोग होगा, तो वियोग ही रहेगा, संयोग की कोई कीमत नहीं है। अब संयोग की कीमत मान ली तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्योंकि तत्व तो वास्तव में वियोग है। जैसे संसार का वियोग तात्विक है, ऐसे परमात्मा योग नित्य योग है, वो नित्य तत्व है। तो वो है, जब इसको नहीं को तो नहीं कहेंगे, है कोई है कहेंगे तो वासुदेव सर्वम, सर्वम तो सबकी दृष्टि से है, नहीं तो सर्वम है नहीं, वासुदेव ही है, सर्व कहाँ है, सर्व तो विनाशील है, तो अभाव है। तो भाव रूप दृष्टि है सर्वम वासुदेव, सब वासुदेव ही है, क्यों वासुदेव के सिवाय तो कुछ चीज है नहीं ना। वासुदेव परमात्मा ही संसार के रूप से दिख रहा है, संसार रूप से प्रतीत हो रहा है, तो इसकी प्रतीति है थोड़ी, तो प्रतीति है थोड़ा ही, ये चीज है तो परमात्मा ही, तो परमात्मा पर दृष्टि रहने से ये परमात्मा स्वरूप ही रहेगा, उसके सिवाय स्वतंत्र सत्ता इसकी कभी हुई नहीं है, नहीं होगी नहीं, और स्वतंत्र सत्ता कभी हो ही नहीं सकती। तुम है कैसे कहे इसको, तो वास्तविक स्वरूप ही रहेगा, क्योंकि संसार का योग ही नित्य है और परमात्मा योग ही नित्य है। योग ऐसा नित्य है कि संसार का संयोग होने पर भी इसका वियोग ही है। अपने संयोग दिखता है ना, अभी आप हम बैठे हैं सब, कल संयोग हुआ, फिर वियोग हो गया, फिर संयोग, फिर असंयोग हो गया, तो वियोग था उसका संयोग हुआ, संयोग होते ही वियोग तो शुरू रहा निरंतर, ध्यान देना चाहिए, ध्यान थोड़ा सा ध्यान दें। जैसे आप आए हम सत्संग शुरू किया, तो सत्संग शुरू किया तो सत्संग हो रहा है, ये नहीं है सत्संग समाप्त हो रहा है, वियोग हो रहा है निरंतर, सत्संग के समय भी सत्संग का वियोग हो रहा है, ये जो चर्चा है इसका वियोग हो रहा है। पहले वियोग था, पीछे वियोग है, संयोग काल में भी वियोग है निरंतर, नहीं तो समय आने पर समाप्त कैसे होगा, समाप्त हो रहा है, तो वियोग ही वियोग चल रहा है, संयोग है ही नहीं। ऐसे सत और असत में सत्ता ही सत्ता है, असत है ही नहीं, असत का संबंध ही घटा है, असत के समय भी सत है, सत के समय भी सत है, सत के समय भी सत है, असत के समय भी सत ही है ही सत, असत है ही थी ना, सतो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, असत का भाव विद्यमान का, असत तो हरदम निरंतर असत में जा रहा है, अपना मानो बीत रहा है, मनुष्य देखता कि हम जी रहे हैं, बिल्कुल बात सच्ची झूठी है, बिल्कुल जी जी मर रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं, पहले ही मरे हुए थे नहीं, और जन्मे तो जन्मे में भी मरने ही मरने में जन्म हुआ है, मरने मरने में बूढ़े हुए हैं, और मरने में भी बूढ़े हुए हैं, और मरने में भी मर रहे हैं, तो मरना ही नित्य हुआ, जीना सत्य का हुआ, सत्य तो तत्व है, जो पहले बीतार पीछे में है, बीच में भी निरंतर है, ऐसे ही हो तो बीच में होता है मिटता है, तो मिटना ही मुख्य है इसमें, होना मुख्य थोड़ा ही हुआ, होना वो तो बिल्कुल गलती है, नहीं होना यही है, इस बार संयोग वियोग अंतर, संयोग जो वियोग होगा, उगे सो ही आत्म है, और फूलिया सो कुमला है, और चिड़िया देवल ढह पड़े, और जाया सो मर जाए, तो अस्त होना ही सच्चा होगा, फूला है जो कुमला नहीं सच्चा होगा, और चिड़िया है वो भी डेढ़ ही सत्य होगा, जन्म है वो मरना ही सत्य होगा, संसार का तो अभाव ही सच्चा है और परमात्मा स्वरूप ही सच्चा है, तो सच्चा ही सच्चा है, तो सच्चे की दृष्टि होने पर सच्चा ही दिखेगा, माल खरीदता है तो रुपये देखता है, बेचता है तो रुपये देखता है, और पड़ा है तो रुपये देखता है, कई दिन माल रह गया ना तो कहता है इतना हमारा ब्याज चला गया, ध्यान दो ब्याज दो रुपये थे ही नहीं, ऐसा लगा रुपये है ही नहीं, चला गया ब्याज, दृष्टि माल पर है रुपयों पर है, पहले ही रुपया पीछे भी रुपया और बीच में भी रुपया ही है, हमारा माल चला गया हमारा ब्याज चला गया, ऐसा ब्याज तो मेरे रुपये है ही नहीं, कहा गया ब्याज है, तो ब्याज तो दृष्टि है, इतना दिन अगर ये रुपये इतने लगे, 10,000 रुपयों का माल हमारा अटक गया, 10,000 पांच सात दिन रहेगा, 10 दिन रह गया, 20 दिन रह गया, तो 20 दिन का हमारा ब्याज चला गया, तो 10,000 रुपये थे, 20 दिन रहे तो ब्याज मिलता कि नहीं, तो उनकी दृष्टि कपड़े पर है, माल पर है, रुपयों पर है, वास्तव में रुपया ही है, खर नहीं और कुछ नहीं, ऐसे वास्तव जो सत्य तत्व है, नित्य तत्व है, वही वास्तव तत्व है, असत तत्व तो वही है, ना असतो विद्युत भाव, असतो भाव न विद्युत, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, वही नहीं, नहीं। इस वास्तव वासुदेव सर्वम है, सब वासुदेव है। बीच में दिख है वो परमात्मा की तो झलक है, ये दिख है, इसमें झलक स्वतंत्र थोड़ी है। संसार में जो सच्चापन दिखता है ये सच्चापन परमात्मा का ही है, इसमें खुद का सच्चापन है ही नहीं, सच्चापन है कैसे? अगर सच्चापन का अभाव नहीं होना चाहिए यार, अभाव प्रत्यक्ष होता है तो सच्चापन कहाँ है? तो तत्व तो वासुदेव सर्वी है, उसी से कुछ नहीं। तो सिर्फ संत महात्माओं की दृष्टि तत्व पर रहती है, जैसे व्यापारी की रुपये पर रहती है, रुपये देखता है इतने रुपये माल मिला है, इतने रुपये में कपड़ा पड़ा है, इतना रुपये माल पड़ा है, तो पड़ा जिसमें रुपये देखता है इतना में रुपये पड़े है, गिनती हो गई रुपये में, लखपति है तो उसमें 50,000 90,000 का रुपये पड़ा है माल, तो लखपति है वो लखपति के लिए 1,00,000 रुपया है उसके पास, माल बड़ा है, माल वो रुपये देता, रुपये है ये, इस बात हम लखपति है। इस तरह से वास्तव में वासुदेव सर्वम परमात्मा तत्व ही है, दूसरी सत्ता ही नहीं है। सत्ता हो तो परिवर्तन कैसे हो, उसका अभाव कैसे हो? आप बताओ, अपने आप को बालक कहते थे, अपने आप को बालक कहते हो आप? साफ कह दो मैं बालक थोड़ा ही हूँ, क्या समझते हो मेरे को, तो मैं कोई बालक हूँ? कहते थे आप मैं बालक हूँ, अभी बालक मानते ही नहीं, तो अब हो ये कौन सा रहेगा बाबा, रहेगा हो जाएगा नहीं, तो रहने वाला तत्व है वही तत्व है, उस तत्व पर जो दृष्टि है उसको तत्व ही कहते हैं, जीवन मुक्त कहते हैं, महात्मा कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, उद्धार मुक्ति कल्याण कहते हैं, है जो का जो है। बद्ध अवस्था में भी मुक्ति है, मुक्त अवस्था में मुक्ति है, मुक्ति तो है ही वास्तव में, बंधन तो माना हुआ है, तो बंधन है नहीं, वो तो मिटता कैसे? जो चीज है वो तो मिटती नहीं है, होती वो मिटती नहीं, मिटती वो होती नहीं, तो बंधन है ही नहीं, है ही केवल मुक्ति। बंधन को सत्ता दे दी आपने, बंधन की सत्ता भी सत नहीं दी है, सत का भी सत्ता ही सत्ता है, असत की भी सत्ता, सत्ता से ही सत्ता है, असत की, असत की स्वतंत्र सत्ता है क्या? सत्ता ही नहीं, रुपया ही रुपया है कोरा सब जगह, तो सत्य तत्व ही तत्व है, कैसी बढ़िया बात है। ये सब सत्व है, हमारा ब्याज जा रहा है, हमारे ब्याज जाएगा, हमारा तो ब्याज आ रहा है सभी, वो तो ब्याज आता जाता है, असत में है या सत में, सत ही सत है, हरदम कभी घटा रहता ही नहीं। भक्ति कठिन करूरी जाने इसमें नफा घना है, नहीं हान हानि होती नहीं भाई, न पै दवा कोरा न पै दवा कोरा, आनंद ही आनंद है, कोई मौज ही मौज है, इसमें मुक्ति ही मुक्ति है, खुशी ही खुशी है, लाभ ही लाभ है, हानि को आया तो हानि तो बहम है, इसको सत्ता दे दो हानि जी रही है, इसको सत्ता देने से, असत को सत्ता देने से हानि होती है, तो असत को सत्ता दी हानि, पहले मूल में हानि होगी, असत को सत्ता दे दी यही हानि है, फिर क्या हमारी चीज मिट गई, अरे हानि क्या हानि होगी। भाई लॉरेंस ने देखा है कि बीमारी हो उसका इलाज करते हो, इलाज बीमारी तो इलाज है ही, पाप हुआ जिसका इलाज है वो पाप है, पापों का इलाज है ये, अब इलाज का क्या इलाज करे, बुखार आया तो बुखार भी इलाज है, किस गा के पाप का, अब बुखार का इलाज, इलाज है क्या इलाज किया जाए, इलाज हो रहा है, इसमें असत है वो जा रहा है, असत है ही नहीं, तो सत्य सत्य तो अंदर फिर पास ही सर्वी होगा, और क्या होगा बताओ, सिवाय बात और क्या रहेगा, वो ये परमात्मा ही रहेंगे, तो वो अभी है, पहले भी था पीछे भी रहेगा, और पहले पीछे अभी खत्म हो जाए महाराज, ये तो काल को, काल को सत्ता देकर कहते हो पहले पीछे बीच में है ही नहीं, काल ही नहीं है। नवग्रह 64 दुगुणी 52 वीर प्रजंत, काल भक्ष सबको करेगा, शरण है डरपन, काल सबको खा जाता है, और काल को ही खा जाता है। मिम्म आवेन तन बीच में मत कर काढ़े कोई, उल्ट काल को खाते है हरिया को, काल सबको खाता है पर वो काल को ही खाए, काल ही कहा है तत्व, ये काल कहा है, देश कहा है, वस्तु कहा है, व्यक्ति कहा है, जाति कहा है, अवस्था कहा है, जन्म मरण कहा है, परमाणु तत्व ये है, वो है तो वो ही है, और तो है ही नहीं और कोई हो तो चीज ही नहीं है, परमात्म तत्व परमात्म तो परिपूर्ण है। इस वास्ते सदा दिवाली संत के आठ उपहार हरण हरदे दुख रलेश ही नहीं है, दुख हुआ ही नहीं, हो ही नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं, दोष की सत्ता ही नहीं है, एक परमात्म तत्व परिपूर्ण हो रहा है। कितनी सुगम, कितनी सरल, कितनी महत्ता की बात, कितनी ऊंची बात, अरे कितनी सीधी सरल। इसलिए फल देखेंगे योग, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, निर्ध्यास करेंगे, ध्यान करेंगे, समाधि लगाएंगे, करेंगे समस्या क्या करेंगे, वो तो है का है ही है, मौज हो रही है, स्वतः सिद्ध है, कोई कृति साध्य तो नहीं है। एक कृति साध्य होगा जो करने से होगा, वो तो मटने वाला ही होगा भाई, जो पैदा होगा तो मटने वाला ही है, पैदा ही नहीं हो तो मिटे क्या उसका, मिटा उसमें है ही नहीं, वो तो है ही है, नहीं हो ही नहीं सकता, है जो सुंदर है सदा, नहीं जो सुंदर ना है, नहीं जो प्रकट देखिए है सो दिख है ना, है जो दिखता नहीं, वो तो है ही है, ये बात हो रहा है ही है, सब जगह है जो का जो है जो सुंदर है सदा, नहीं जो सुंदर ना है, नहीं जो प्रकट देखिए है सो दिख है ना है। अब दिखे कैसे देखने वाली, तो नहीं की ही बनी हुई आंख है, नहीं की बने हुए शरीर है, नहीं कहीं बने हुए संसार है, अब नहीं का नहीं में ही नहीं, नहीं में हम देखते हैं तपस्या ही नहीं कोई है कहते, नहीं कोई नहीं में नहीं है, अरे नहीं में नहीं नहीं है, नहीं है, है जो का जो है वो है तो कोई मिटता ही नहीं, तो उस पर दृष्टि है तो नहीं है ही नहीं। इस बात के सब वास्तव सर्वम सब कुछ परमात्मा तत्व ही है, परमात्मा सत्व के सरा है, कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, हर कोई हो सकता ही नहीं, सब घूम रहा है। दिखने में तो देखो एक बात बताओ, एक ध्यान देना, दिखने में तो दिखते हैं शरीर वस्तु, परंतु वास्तव में वस्तु नहीं है, क्रिया है, ये क्रिया है। जैसे पंखा चलता है तो गोल गोल थाली की तरह दिखता है थोड़ी ये तो पावड़ी गोल दिखता है, ऐसे है संसार दिखता है थोड़े ही है, मिट रहा है तेजी से मिट रहा है, तो क्रिया ही क्रिया वही पदार्थ कहाँ हुए, कोई क्रिया ही क्रिया पदार्थ है ही नहीं, शरीर है ही नहीं, शरीर क्रिया ही क्रिया गोरी है, बालक हुआ जवान हुआ बूढ़ा हुआ मर गया, तो क्रिया ही क्रिया का पुंज है उसको शरीर कहते हैं, शरीर वास्तव है ही कुछ नहीं, कोर है क्रिया का पुंज है, कोई क्रिया क्रिया मिली हुई एक शरीर दिखता है, कितनी विचित्र बात है बहरा है वो पद गया नहीं, किसका लिया सहारा, ये सब जा रहा है, फिर सहारा दिया तो जा रहा सभी, पर्वत भी जा रहे हैं, पहाड़ भी जा रहे हैं, नदी भी जा रही है, पृथ्वी भी जा रही है, चांद भी जा रहा है, सूर्य भी जा रहा है, ब्रह्म लोग ब्रह्मा बैठा, देवलोक में इंद्र बैठा, ब्रह्म लोग में जैसे मुख जा रहा है, किसका लिया सहारा, ये सब तो बैठने वाला जाने वाला जा रहा है, सिवाय जाने के दूर है कहाँ, है तो ठहरे तो वो गो ठहरता ही नहीं, एक क्षण भी नहीं ठहरता, उसी क्षण जा रहा है, तो जाने जाने में क्रिया ही है, पदार्थ है ही नहीं, दिखता है पदार्थ, क्रिया दिखती ही नहीं, हम क्रिया कैसे दिखे, क्रिया दिखने की है ही नहीं, यह बात है। इस वास्ते वासुदेव सर्व परमात्म तत्व ही है, उसके सिवाय कुछ हुआ नहीं, कुछ है नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ हो सकता ही नहीं, तो असली तत्व देख लिया तो ये बात है। जैसे व्यापारी को दिखता है तो रुपये है, उसमें माल बढ़िया और घटिया हो जाए रेशम हो सके, हीरा पन्ना हो सके, कोयला हो, क्या फर्क है बताओ? कोयला में हीरा में क्या फर्क है? रुपया मेरे बढ़ जाए, मेरे लिए बढ़ जाए, नफा उसमें नुकसान, उसमें नुकसान हो जाए। मारो तो हीरा क्या काम का, हीरा क्या था, कोयला ले लिया चला जाए। वास्तव में तो रुपयों के लिए, इस बात वास्तव में परमात्मा के लिए है। उसमें क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, क्या बढ़ गया, क्या बढ़ गया, नफा हो गया, नुकसान हो गया, अरे क्या नफा नुकसान हो गया, कि बेटा हो गया, बेटा मर गया, कि पोता हो गया, पोता मर गया। कौन तमस है? परमात्मा तो है, जो का जो मौजूद है। क्या मर गया? पहले जैसा मन कर ले भाया, कहे जब रस्ता मूज का पाया न पाया। बीच में गया, मेरा जवान बेटा मर गया, जन्म से पहले बेटा था नहीं, तो अब बेटा नहीं है, तो बीच में आया गया, तेरा क्या गया? तो तैयू कर चुके। ऐसे संसार है, तमाशा है। किसका भी आप सार बताओ, परमात्मा तत्व तो है, जो कहते हो मौजूद है। कैसी विलक्षण बात है, कितनी सच्ची बात है, कितनी प्रत्यक्ष बात है, कितनी सुगम बात है। जब इसमें कोई बात पता हो, शंका करो, कृष्ण दा दिखते हो तो बोलो। क्या कहते थे यानी? ये प्राप्ति के लिए फिर करने का आग्रह का क्या आशय है? आग्रह कौन सा? वो तो करते हैं, तो सच्चा मानते जैसे करते हैं, इसको सच्चा मानते हैं ना, इस बात करते हैं। कांटो कट जाए, काट रो तो लोहे लो कांटो लगाओ फिर। अरे कांटा आगे घुसा, फिर क्यों घुसाते हो? आगे छोटा है, ये बड़ा करते है, वो तो काट का है, कच्चा कांटा है, अब पक्का कांटा काटोगे तो पक्का कांटा क्यों घाते हैं? कच्चे कांटे निकालने के लिए क्या पक्का कांटा रखना है? ऐसे जुब जाने का थोड़े ही है, वो कांटा निकल जा जाए राम जी, घंटे के नहीं हो घंटे का। कोई मौज है भाई, तो कुछ है ना है, परमात्मा तो विराजमान है, सभी आनंद आनंद हो रहा है। वो करना ही चाहिए। सीढ़ियों पर क्यों घूमते हो? सीढ़ियों पर छत पर जाने पर थोड़ा ही है, पहले सीढ़ियों पर चलना ही है भाई, सीढ़ियों से छत पर पहुंच जाएंगे। पर छत रहे नहीं रहे क्या मतलब छत रहे? अब मतलब उस नहीं, खेल खत्म के पैसा आज हम नारायण दस ये बात है, तमाशा है, कोरा तमाशा है, मुझे नहीं बोलो। और बोलो कोई बात है तो फिर क्या जरूरत रहती? सीढ़ियों की जरूरत रहती है कि सत्वर पहुंचने पर? कुछ होते ही नहीं। कल गुरु की बात चली, गुरु है, गुरु बना रहा है, तो मैंने कहा बहुत स्त्रियां बैठी थी कल, एकादशी बहुत आई थी, बहनों माताएं, तो बैठ ली। मैंने कहा कि ब्याह हुआ तो ब्राह्मण आया, ब्राह्मण ने कह दिया कि देखो बेटी, ये तुम्हारा बर है, गठबंधन कर दिया, अब तुम जाओ। तो जिस ब्राह्मण ने पल्ला जोड़ दिया, उस ब्राह्मण को कभी याद करती हो? गुरु तो वही है कि तुम्हारे परमात्मा संबंध है, वो जोड़ दिया जय राम जी। क्या गुरु का क्या सेवा? गुरु का काम तो कर दिया। फिर ब्राह्मण को याद करे उम्र भर भी, किस ब्राह्मण ने ब्याह किया, किसने क्या प्रबंधन है? लोग से गुरु भक्ति है, गुरु महाराज, गुरु महाराज, क्या गुरु महाराज बताओ? आप ब्राह्मण को याद करते हो? मंत्रों की साक्षी, अग्नि की साक्षी में आपका ब्याह कर दिया। एक गुरु की इज्जत है। अब हमारे देखो, ये हमारी दुकान है, तो हम चलाते हैं अपनी दुकान, तुम्हारा बैंक घाल देने तो आप सेवा नहीं करोगे? गुरु कृपा होता है, सेवा करो। गुरु का काम तो इतना ही है। ये बड़ा भारी उपकार है, दुख पा रहे हैं, दुख सदा के मिट गया, सब मिट गया, नाम निशानी मिट गया, था ही नहीं तो इस वास्ते गुरु की बड़ी कृपा है महाराज, बड़ी मेहरबानी ब्राह्मण की कृपा है। रुक्मिणी जी ने गुरु की बड़ी, वो ब्राह्मण की बड़ी भक्ति की है, उस ब्राह्मण ने भगवान को संदेश दे दिया ना रुक्मिणी जी का, ये बात है। इस बार से गुरु महिमा है, न चेला है, परमात्मा है, एक है जो बात हुई तो खून मना करता है। ये तो भाई हमारी कैसे दुकान चले बताओ, अगर गुरु की महिमा न कहे तो हमारे को कहाँ से रोटी मिले, कहाँ कपड़ा मिले, इस वास्ते अपने अपना मतलब से निकलना है, कुछ है नहीं मजा है तो ये एक परमात्मा ही है। तपस्या को तपस्या है कुछ नहीं, एक परमात्मा तत्व ही है, ना गुरु है ना चेला है। कौन करूं गुरुदेव की भेंट में वस्तु नहीं, तिहुं लोकन में ब्रह्मानंद समान तो हो या नहीं, धन मानक लाख करोड़ दिया, ब्रह्मानंद के समान हो गई नहीं कोई, धन मानक लाख करोड़ दे तो क्या हो जाए, उसी समान नहीं दे, वो है जो का तो है, गुरु ने क्या नई बात क्या करी बताओ, आपकी बात ही बताई कि नहीं दी कुछ बात घर से, बाबा जी ने क्या खर्च किया, खर्च लिया, रोटी लिया, कपड़ा लिया, डाटा कहने वाले कहते पोल अब तो पोल चलाते भाई, चलो भाई नारायण नारायण नारायण।